Частка шостая. Яна і тады ў палацы над Дзвіною не назвала свайго імя. Што змушала яе так старанна захоўваць інкогніта? Простая боязь кампраментацыі ці нешта іншае, загадкавае? Хто прысылаў яе? Ён абганяецца ад недарэчнай бязглуздай думкі, што на хвілю перацінае дыханне. Толькі містыкі яму і не хапала. Не, віцебскую ноч лепей забыць, не ўспамінаць, лепей не думаць пра тое, што за адзін год краіна гэтай маленькай зеленавокай жанчыны страціла мільён жыхароў. Яму ёсць чым заняць думкі. Блізкая размова з Маршанам і Рабо, заўтрашні дзень. Няўжо ў ейных словах была праўда? Калі б ён спыніўся, калі б не пайшоў далей Беларусі, калі б вызваліў сялянаў і даў краіне не папяровую, а сапраўдную незалежнасць, калі б дазволіў Польшчы вялікаму княству залучыцца ў федэрацыю. Няўжо тады ён мог бы выйграць расійскую кампанію? Мог бы выйграць наогул, не апынуцца ў выгнанні, кожны дзень бачыць сына і ведаць, што перадасць яму трон? За Смаленск ён заплаціў 20 000 забітых і параненых. У войсках, што абаранялі горад, было шмат яе суайчыннікаў. Узяўшы Смаленск, ён у гневе даў дазвол рабаваць. 2000 месцічаў схаваліся ў саборы і сядзелі там 2 тыдні, пакуль горад не абабралі да апошняе ніткі. Смаленск бараніла і сялянскае рушэнне. Сяляне ваявалі не горш ад старых жаўнераў. У той час яны ўжо не зводзілі падрахункаў з панамі, не палілі маёнткаў верных цару памешчыкаў і не прыводзілі сабе на дапамогу марадзёраў. Сяляне ўжо страцілі надзею. Яе словы, сказаныя ў віцебскую ноч, хутка спраўдзіліся. Мужыкі ўзяліся за зброю. Кожны дзень яны забівалі тых, ад каго яшчэ ўчора чакалі паратунку. Забівалі кулямі і штыхамі, а калі не было стрэльбаў, сахарамі, аглоблямі, косамі. Яны замкнулі аблогаю 12-тысячны віцебскі гарнізон. Каб уратаваць гарнізон ад галоднай смерці, ён перад самым Барадзіном мусіў паслаць у Віцебск 10 000 пяхоты і кавалерыі. Зна памяці выплылі і насунуліся на яго барадатыя сялянскія твары. Аднойчы ён загадаў прывесці да сябе палонных партызанаў. Стоўпіўшыся, яны стаялі каля дзвярэй пад наведзенымі рулямі стрэльбаў і маўчалі. 2 дні таму гэтыя людзі выразалі атрад фуражыраў, адпусціўшы толькі маркетанку. Палонныя адмовіліся адказваць на пытанні. Найбольш уразіла яго тое, што на іх шырокіх тварах быў не страх блізкае смерці, а страшная, змрочная радасць. Такую радасць ён бачыў аднаго разу ў 3 іспанскіх юнакоў, амаль дзяцей, якіх расстрэльвалі на горнай дарозе за спуск лавіны, што змяла ў бездань цэлы эскадрон кавалерыі. Нечакана адзін з мужыкоў, самы нізкарослы, страхалюдны, з залітым крывёю лобам і вуглямі шалёных вачэй, пачаў штосьці раз'юшана выгукваць. Ён, імператар, загадаў тлумачу студэнту перакладаць, ды той чамусьці марудзіў, і загад давялося паўтарыць. «Ваша вялікасць», – запінаючыся прамовіў тлумач, – «гэты чалавек называе вас апакаліпсічным зверам. Ён успомніў лісты сінода, які аб'яўляе яго пасланцом Люцыпара. Спытайце, дзе ён гэта пачуў, у царкве? Ён кажа, пераклаў тлумач, што ведае гэта і без папоў. Якой ён веры? Ён грэка-католік. Скажыце, папрасіў ён тлумача, што я хачу абараніць яго рэлігію ад расейскіх цароў. Нізкарослы выкрыкнуў яшчэ колькі словаў і адвярнуўся. Што ён сказаў? Ваша вялікасць, ён кажа, што, перапрашаю, такія словы немагчыма перакласці. Сэнс у тым, што спачатку яны вам верылі, але тая вера ўжо згарэла ў агні. Ён кажа, што вы не абаранілі нават яго дачку. Ад чаго яе трэба было бараніць? Тлумач марудзіць. Я слухаю. Ён кажа, што вашыя жаўнеры, іх было шмат, гвалцілі яго дачку на вачах у маці, пакуль абедзве не страцілі розум. Скажы, што французы не маглі зрабіць гэтага. Мужык, сціскаючы звязаныя вужоўкаю рукі, маўчыць. Хто б яны ні былі, яны прыйшлі з вашаю арміяй, перакладае гэтае маўчанне тлумач.